Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. Son bozul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz. Programımıza hoş geldiniz. Bugün 10 Ağustos Salı 2010. Geçen haftaki takımın aynısı bu hafta da devam ediyor. Geçen hafta birazcık günlük olaylardan bahsetmiştik. Bugün biraz daha eski bir konuya gidip daha önce konuştuğumuz bir şey. Bunları tekrar bir incelemek arzusundaydım ben. O da tipping point diye bir kavram var. Devrilme noktası. Biliyor musunuz bunu? Hiç duymadım. Şimdi bu yani 90'larda Amerika'da türemiş bir konu. Ben kazara o noktadayım şu anda. Benim ayakkabılarım biliyor musunuz? Hayır. Bunlar hash puppies. Yani? Çok önemli bir şey değil. Marka. Ha. Şimdi bu Amerika'da çok uzun süre gayet böyle hani yaşlı insanların giydiği falan bir marka. Ondan sonra Village People diye bir grup var, biliyor musunuz siz onu? YMCA. Hayır. Siz küçüksünüz. Tamam. Şimdi onların çıktığı Village'de New York'un bir çevresindeki bir yer. Gençler şöyle bir şeye karar veriyorlar. Diyorlar ki biz orijinallik olsun diye gidip bu ayakkabıları satan bir yerden hepimiz bu ayakkabılardan alalım. Bunlar birden böyle hani çok yüksek sayıda olmayan genç birden böyle ayakkabılarla dolaşmaya başlayınca diğerleri abi bu ayakkabılar fena değil ya falan deyip batmakta olan bir şirketi birden devleştiriyorlar. Korkunç bir hale getiriyorlar. Bütün dünyada satışları artıyor falan. Yani sadece 3-5 tane gencin Village'de karar verip bir takım şeyleri yapmasıyla çok büyük değişiklikler olabiliyor. Yani ayakkabı markası devrilmek üzereyken ufacık bir etkiyle ters tarafa gitmesi. Şimdi bu fikirden yola çıkarak da bir kitap yazıyor adam. Diyor ki işte bütün doğa olaylarında, insanlar arası ilişkilerde, toplumsal olaylarda, sosyolojide, psikolojide bir takım devrilme noktaları vardır. Yani bunda şu, zaten olay oraya gitmekteydi, devrilmek üzereydi ve devrildi değil. Yani oraya gitmeyecek bir olay. Ama siz öyle bir şey yapıyorsunuz ki bu olay artık bir devrilme noktasına geliyor ve devriliyor. Devrildikten sonra da geri almanın imkanı yok olayı. Bu East Anglia mı bunlar gene? Hani o şey var, e-mail skandalı olan üniversite var İngiltere'de. Sen bari boş bakma. Onu duymadım. Şimdi bu İngiltere'de biliyorsunuz bir üniversitenin serverından e-mailler çalındı. Ve bayağı bir adamların 10 küsür senelik bütün e-mailleri çalındı. Ondan sonra o e-mailler didik didik edilip iklim değişikliğine karşıt olabilecek cümleler basına sızdırıldı. Yani adam mesela şöyle hani siz şimdi ha bir de pardon geçen hafta konuşmuştuk ama Burcu'yla Uğur şeyler biyologlar. Moleküler biyologlar. Duygun mu? Tamam. Genetik. Şimdi bizim açımızda onlar biyolog. Neyse. Dolayısıyla bir takım laflarda anlaşabiliriz. Mesela herhangi bir deney yapıyorsunuz. Deneyde bir trik yaptık ve bu çalıştı. Ne demek? Yani bu trik Türkçesi ne? Trik'in? Üç kağıt. Yani. Daha öyle demiyoruz tabii biz. Hayır anlıyorum da yani şimdi üç kağıt ne demek? Yani sen legal olmayan şu bu değil. Evet, daha önce aklımıza gelmiş olan bir şey yapmak anlamında. O anlamdadır. Şimdi burada yalnız İngilizce'de bu trick lafını kullandığın zaman karşıdaki insanlar ne yani sen üç kağıt mı ediyorsun bize falan gibi bir anlam silsilesi çıkartabiliyor bunda. Dolayısıyla adamlar böyle cümleleri yani işte bunu yapabilmek için şu trick kullanıldı dediğinde vay efendim sen bize üç kağıt yaptın gibi bir cümleyi çıkartıp basına veriyorlar. O üniversite bu East Anglia. Oradaki araştırmacılardan bir tanesi 2008 yılında çıkarttığı bir Nature makalesi var bunun ve oradan devam eden bazı konular var. Bu konuların temelinde şu. Dünyada bazı noktalar var ki bu noktalarda bir değişiklik yaptığımız zaman o değişikliği artık geriye almamızın imkanı kalmayabiliyor. Şimdi ne gibi? Amazon'da Amazon ormanlarını biz bir defa yıkacak, yok edecek olursak bir daha kendiliğinden Amazon ormanının çıkmasına imkan yok. Ve o Amazon ormanının yok olması ileride çok daha fazla şeylere yol açıyor bizim açımızdan. Sadece Amazon ormanına değil. Bu tür olaylara tipping point deniyor. Ve adam epey sayıda böyle buna benzer tipping point belirlemiş. Bunların olması, yani bunların sonuncusuna geldiğimizde artık dünyada pek fazla hayattan, daha doğrusu bizim bildiğimiz hayattan söz etmek çok kolay olmuyor. Mesela bunların ilki Arktik Deniz'deki deniz buzlarının erimesi. Bu yaklaşık olarak önümüzdeki 10 sene içerisinde olacak. Şimdi bu Arktik buzların erimesi iklim açısından ne gibi bir anlam taşıyor? Sana bakarak konuşuyorum. Hadi bakalım. Ha, o albedodan mı hocam? Aferin. Şimdi Kuzey Buz Denizi'nde... Hayır, selle alakası yok çok fazla. Şimdi Kuzey Buz Denizi'ndeki buz... Suyun üstündeki buz. Yani kalınlığı çok fazla da değil zaten. Yani kalınlığı 3-5 metrelik buz tabakaları bunlar. Kuzey buz. Yani çoğu o kalınlıkta. Hani üstünde yürünüyor şu bu ama hani eridiğinde dünyaya çok en fazla yani birkaç milim yükseltir dünyadaki deniz seviyesini. Daha fazla bir etkisi olmuyor. Hmm. Suyun yükselmesi açısından. Çünkü hani şu bir bardak suyun içerisine önce ağzına kadar buz koyup sonra su koyarsanız ağzına kadar taşar o buz eridiğinde. Ama hani önce buzu koyup sonra hani normal miktarda koyacak olursanız azıcık yükselir buz eridiğinde ama çok fazla büyük bir yükselme olmaz. Aynı hikaye dolayısıyla oradaki temel sorun deniz seviyesinin yükselmesi değil. Oradaki buzlar eridiği zaman bunun getirdiği olay yüzeyine renk buz olduğunda beyaz. Eridiğinde ne renk olacak? Lacivert. Evet. Tamam mı? Şimdi siz baktığınızda denizi mavi görüyorsunuz. Uzaydan baktığınızda lacivert. Dolayısıyla bunun aklığı, albidosu beyaz olan bir şeyin yaklaşık 1'e yakın. Yani gelen her şeyi yansıtıyor. Onun için yazın beyaz giyiyoruz. Ama tam tersi eriyip lacivert olduğunda şu renk. Evet. O zaman da absorbe ediyor. Dolayısıyla daha fazla ısınmasına sebep oluyor. Yani bu devrilme noktaları, tipping points, bu tür olaylar. Yani siz oradaki buzları bir defa erittiğiniz zaman bu başka bir şeyi de tetikliyor aynı zamanda. Geriye gitmesi de imkansızlaşıyor bu olayın. Şimdi Arktik Deniz'deki buzların erimesi yaklaşık olarak önümüzdeki 10 sene içerisinde tamamlanıyor. Hani bu o zamandan sonra Arktik Deniz'de hiç buz olmayacak anlamında değil, buz olacak. Ama öyle çok kısa zamanlarda, yani yaz kış şu anda buz var orada. Hani gelirken konuşuyorduk, bu deniz yollarının açılması, hı hı, olayı var. Şimdi o çok kıymetli bir şey ama o yeni yeni açılmaya başladı Arktik Deniz'de deniz yolları. Çünkü inanılmaz kolaylıklara gelecek. İkincisi, çok kısa bir zamanda Hindistan'daki mansun yağmurlarının, yazın yağmurların sona ermesi. Ve bu da yavaş yavaş görmeye başladığımız, mesela bu Çin'de, Hindistan'da, Pakistan'da çok sayıda, yani geçtiğimiz, mesela ben cümlemi bitireyim ya, ben hep aynı şeyi yapıyorum, cümlemi bitirmeden devam ediyorum. Çok fazla sayıda insan öldü. Mesela bunları genelde biz çok duymuyoruz. Biz bir Ayamama Deresi'nde, yani az değil İstanbul açısından, onlarca kişi öldü. Ama biz onu biliyoruz da mesela bu sene başından beri Çin'de sel felaketinden ölenlerin sayısının 2000'i 3000'i bulduğunu çok fazla duymuyoruz kendi açımızdan. Ya da şeyde Pakistan'da evvelki hafta 800 sanıyorum ölü selde. Bunlar korkunç rakamlar. Ve işte bu yavaş yavaş bu yağmur sisteminin oralarda çökmesine yani sebep değil, görüyoruz çöktüğünü yavaş yavaş. Sonra İlginç bir şekilde sahranın esasında yeşillenmesi kötü bir şey. Ay, o çok ilginçmiş. Sahranın yeşillenmesi yaklaşık olarak bir 10-20 sene içerisinde beklenen bir şey. Ve bu da bir tipping point. Çünkü şimdi bir kez daha albido çok önemli. Sahra ne renk? Evet, sarımsı gibi. Sarı beyazımsı kum. Dolayısıyla gelen ışığı tamamen yansıtıyor. Buna karşılık sahra birazcık yeşillenecek olursa ne olacak? Birden ya da 0.8'den 0.3'e 0.2'ye düşecek albidosu. Dolayısıyla da o bölge inanılmaz çok daha fazla ısı çekecek güneşten. Zaten sıcak orası. Hayır, şimdi şöyle. Esasında sahra o kadar sıcak bir yer değil. Ortalamasına bakacak olursanız hani bilenler bilir çölü. Çöl esasında sıcak bir yer değildir. Yani gecenin en arada düşük sıcaklığıyla gündüzün en yüksek sıcaklığının ortalamasını aldığınızda aynı paralelde, aynı enlemde çöl olmayan bir yerle kıyaslandığında daha sıcak değildir. Çünkü geceleri gerçekten çok soğuk oluyor. Yani çünkü ısıyı tutacak hiçbir şey olmadığı için o noktada ısı da güneşten gelmediği anda inanılmaz soğuyor. Yani ben hayatımda en üşüdüğüm birkaç geceden bir tanesinde bir çölün ortasında üşüdüm. Korkunç bir şeydi o. Yani bayağı battaniyelerle falan yaşamak zorunda kalmıştık. Bir müzik arasına girelim, ondan sonra devam edeceğiz. Yeah. Şimdi bir diğer konuya geldiğimiz vakit, bu hani çölde tamam bitirdik çöl konusunu. Bir diğer konu mesela bu şeyi seyretmiş miydiniz? The Day After Tomorrow, yarından evet, sonra. Tabii ki de. Heh. Şimdi yarından sonra da bir tane olay söz konusu. Bu şeyin Atlantik'teki deniz akıntısının durması. Bu yaklaşık olarak bir 100 sene içerisinde bekleniyor bunun olması. Ve o akıntı bir defa durduktan sonra o akıntının tekrar geri gelmesi neredeyse imkansız. Kısa vadede gelmesi. Yani bu tür akıntılar mesela daha önce de o akıntı durmuş. Bir 11 bin sene önce. Yani durduğu zaman ne oluyor? Buzul çağına giriyor Avrupa. Ha, hiçbir su akıntısı falan olmuyor herhalde. Hayır, şimdi şöyle. Güneşten en fazla enerji nereye geliyor? Ekvatora. Evet. Ekvatora gelen enerjinin ciddi bir kısmı kutuplara taşınıyor. Bunun taşınmasının iki yöntemi var. Ya hava taşıyacak bunu ya su taşıyacak. Taşınan enerjinin yarısını hava taşıyor, yarısını su taşıyor. Şimdi ekvatordan kutuplara enerji transferini durduracak olursak ekvator daha ısınır, kutuplar daha soğur. Ve kutuplar dediğimiz yani 0 ile 30. ya da 40. enlemler arası daha ısınıyor. 40. enlemin üstü de donuyor. Dediğimiz olay bu. Şimdi bu mümkün mü herhangi bir vadede? Daha doğrusu bu akıntının durması mümkün mü? Mümkün. Çünkü olmuş. Nasıl olduğunu da biliyoruz. Filmde anlattığı gibi aynen. Unuttum. Şimdi eski zamanda bu yaklaşık olarak 11 bin sene önce bu Amerika'daki göller bölgesi var ya, o 5 tane büyük göl var. O göllerin olduğu yerin çok çok daha büyük bir kısmında Lake Agassiz diye bir göl var. Ve bu tamamen bir buz gölü. Yani kenarlarını buz tutuyor. Bunun içinde su var. Ve bunun en doğu kıyısında Atlantik Okyanusu'na doğru bir yerde o buz kırılıyor. Ve bu gölün bütün suları bir anda Atlantik Okyanusu'na akıyor. Aktığı zaman o su akıntısı esasında tuzlu suyla soğuk suyun bir dengesinden oluşuyor. Siz birden oraya soğuk ve tuzsuz su boşaltıyorsunuz. O akıntı anında durduruyor. Anında dediğim hani dünyanın buzul çağına girmesi 6 aydan kısa sürüyor. O zaman. 11 bin sene önce. Şimdi gene aynısının olması mümkün mü? Mümkün. Çünkü şu anda da Grönland eriyor. Aynı etki Grönland'ın erimesinden dolayı. Yalnız Grönland'ın tamamen bu durumda erimesi yaklaşık olarak bir 100 sene sürecek. 100 sene sonunda da benzer etkilere geleceğiz. Ama buradaki temel nokta şu. Oraya geldiğimizde dünya artık kurtulamaz bir biçimde ısındıysa buzul çağına girme diye bir şansımız yok. Peki bu durumda etkisi ne olacak? Evet. Akıntının durmasına gibi etkili hafifçe olacak? Hafifçe serinletir. Avrupa'nın kuzeyine. Ama yani buzul çağı 100 sene sonra buzul çağı ben çok fazla inanmıyorum olabileceğini. Sonra kötü olaylardan bir tanesi Amazon ormanları. Bu da yaklaşık olarak önümüzdeki 50 sene içerisinde Amazon'un ortadan kalkacağı söyleniyor. Amazon'un ortadan kalkması demek bütün Güney Amerika'nın yağmur rejiminin değişmesi demek. Ve Amazon dünyadaki biyolojik çeşitliliğin çok ciddi miktarını barındıran bir yer. Ve Amazon'un olmaması bizim açımızdan hani büyük felaketlerden bir tanesi. Peki yeni Amazonlarımız çöller olabilir mi? Şimdi çöller eğer. Ya olabilir. Ama buradaki temel nokta şu. Şimdi hani hep deniyor ya iklim değişikliğine karşı ağaç dikelim. Hı. İklim değişikliğine karşı ağaç dikmek bir çözüm değil. Temelde. Damları beyaza boyayalım değil mi? Damları beyaza boyayalım daha iyi bir çözüm oluyor. Çünkü bunun işte hep konuştuğumuz albido diye bir olay var. Siz normal toprak yaklaşık olarak %70 güneş ışığını yansıtıyor. Ama buna karşılık siz aynı noktaya ağaç diktiğiniz zaman yansıtma miktarı %20'ye düşüyor. Yani ağaçlı bir yer esasında düz toprağa göre çok daha fazla ısınıyor. Güneşten daha fazla enerji emiyor. Ve bu dünyanın ısınmasına neden oluyor esasında oraya ağaç dikmek. Yani şu anda karbondioksit seviyesi 390'ı geçti. 393 civarındayız. 393 artık böyle ağaç dikerek geri döndürülebilecek bir rakam değil. Şu anda bizim aktif olarak bu karbondioksit miktarını azaltmamız gerekiyor. Yani öyle bir alet yapmalıyız ki havadan karbondioksiti emmeli devamlı. Ve bunu ağaçtan daha verimli yapmalı. Ve rengi de beyaz olmalı. Tamam mı? Şimdi ana fikrimiz bu. Rengi beyaz olmalı. ağaçtan daha efektif bir şekilde karbondioksit emip havaya oksijen vermeli. Hatta ağaç. Oksijen keşke ama işte bak şimdi siz biyoloji biliyorsunuz. Beyaz ağaç mümkün değil. Pembe renk var. Hayır o da fark etmez. Yani beyazdan çıktığınız zaman. Çünkü pembe, mor falan olabiliyor. Pigmentler de olabiliyor. Onlar da yani yeşilin çok özel bir durumu yok bunda. Pembe, mor falan başka renklerde de pigment olabiliyor. Güneş ışığını emmek için. Ama önemli olan beyaz olmaması gerekiyor ki yansıtmayıp emsin. O ne kadar efektif çalışıyor. Ağaç yaprağı ya da işte o canlının yüzeyi falan neyse. Ondan kaynaklanıyor. Sonra sadece ormanlar şeyde yok. Amazon'da yok. Kuzeyde de ormanlar var. Yani Rusya'nın kuzeyinde, Kanada'nın kuzeyinde ve bu ormanlar da yaklaşık bir 50 seneye kadar ortadan kalkıyorlar. Çünkü orası da iki tane temel sorun var. Biri ısınıyor. İkincisi de alışkın olmadıkları canlılarla karşılaşıyorlar. Ben Türkçesini bilmiyorum. Bu canlının hep İngilizcesini seyrettiğim, okuduğum için Pine Beetle diye bir şey var. Biliyor musunuz bunu? Bilmiyorum. Çam böceği. Hani herhangi bir şekilde tercüme ediyorsak. Bu normalde kışın ölen bir nesne. Yani bunun yumurtaları donuyor, şu oluyor, bu oluyor. Kuzeye gittiğiniz zaman çam ağaçları -5, -10 dereceye dayanabiliyor ama bu böceklerin yumurtaları ve kendileri -10 dereceye dayanamayıp ölüyorlar. Dolayısıyla bunlar kuzeye doğru genişleyemiyorlar. Yaşam alanlarını genişletemiyorlar kuzeye. Bunlar belirli bir yerde yaşıyorlar. Yalnız kuzeyin sıcaklığı -10'dan 10 dereceye ya da sıfıra geldiği zaman bunlar kuzeyde de yaşamaya başlıyorlar. Ve bir kışı geçirirlerse ondan sonra çok daha geniş bir alana yayılabiliyorlar. Ve neredeyse hani bir sezonda inanılmaz büyük orman alanlarını talan edebiliyor bu nesneler. Mutasyon. Yok mutasyon değil bu yani canlının normalde yani, yaşayamayacağı. Yani sıcaklığa adapte oluyor mu demek istiyorsun? Hayır sıcaklığa adapte olmuyor. Hava yani şöyle. Şimdi aynı şey sivrisinek için de söz konusu. Niye bizde kuzey Anadolu'nun kuzeyinde ve batısında daha doğrusu kuzey batısında buralarda falan sıtma yok? Yani çünkü bu sivrisinek denen nesne kışın ölüyor. Yaşamıyor. Yani donuyor, yumurtası donuyor, kendi donuyor. Yaşamıyor bu nesne. Ha ondan sonra tekrar yaz geldiğinde yavaş yavaş hava akımlarıyla şunla bunla buralara sivrisinekler geliyor. Ya da çeşitli ortamlarda az miktarda kalmış oluyor. Onlar ürüyorlar. Ama buranın sıcaklığı kışın sıfır derecenin altına düşmeyecek bir hale gelirse İstanbul'un sıcaklığı. Sivrisinekler de yaz kış bizimle birlikte yaşıyor olacaklar. Hı hı. E bu ne demek? Sıtma demek. Başka bir şey değil ki. Yani bunu hani çok basit anlatmak gerekirse şu anda Türkiye'nin yaklaşık olarak 1/5'lik bir bölümü sıtma alanı. Güneydoğu Anadolu yani yaklaşık Mersin, Adana'dan başlayıp ondan sonra Güneydoğu boyunca giden bir çizgide sıtma alanı Türkiye. Ve 2050'de beklendi Türkiye'nin yaklaşık %80'inden fazlasının sıtma alanı olması. Ve Türkiye olarak biz buna hazırlıklı mıyız? Yani sıtma mı nasıl yani falan o. O nereden geldi? Hani siz az çok bilenler olarak gözleriniz büyüdü nasıl oluyor diye. Tabii burada kalmıyor olaylar. Esasında birkaç tane daha ağır olay var. Bunlardan bir tanesi yaklaşık 100 sene içerisinde beklenen bu El Niño var. El Niño'yu duydunuz. El Niño esasında çok önemli bir şey değil. Mesela bizim bu hava durumu şu anda işte havanın ısınması, soğuması falan global olarak El Niño'nun bir fonksiyonu. Ve El Niño pozitif fazında olacak olursa temelde dünya ısınıyor demek bu. Ve El Niño yaklaşık olarak 100 sene sonra kalıcı bir biçimde pozitif fazda olacak. Şimdi pozitif, negatif, nötr falan olduğunda az çok dünyayı dengeliyordu. Ama pozitif de olduğu anda 100 sene sonra bu çok ciddi bölgelere kuraklık demek. Bazı yerlere çılgın yağışlar demek. Dolayısıyla bunun ortası yok. Yani ya kuraklık oluyor ya sel basıyor. Hani bir ortasını bulacak olsa ama mutlu mutlu yaşayacağız. Sonra son ikiye geldik. Onları hızlı geçelim. İkisi de aynı yerin fonksiyonları temelde. Bir tanesi Batı Antarktika'daki buz kütlelerinin erimesi. Bu yaklaşık 300 senede bekleniyor. Bir de Grönland'daki buzların erimesi. Bu da yaklaşık olarak bir 300 sene içerisinde. Ki bunlar iyimser bunların hepsi tahminler. Biz yırttık. Grönland'la Batı Antarktika eridiğinde deniz seviyesi yaklaşık olarak 15 metre falan yükseliyor. Evet haftaya görüşeceğiz inşallah. 15 metre. Hoşçakalın. Bu program Johnson & Johnson'ın ilaç bölümü Janssen Silag tarafından desteklenmiştir. son buzul erimeden. Küresel iklim değişikliğinin bilimsel gerçekleri üzerine. Hazırlayan ve sunan Levent Kurnaz.